سورت بقره او آیت نمبر 125. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فرنگا دا ابراهيم عليه الصلاة والسلام واقعات ذكر كول او باغا باندې چې کوم امتحانات راغلي او هغه موږ ذکر کول او دا موږ ذکر کړی وو چې د دې ځای نه درې خبرې ذکر کړي. اول نمبر دا خبره وا چې ان البیت بنی للتوحید. بیت الله شریف د توحید د فار جوړ شوی او تاسو پکې ولې شرک کوئ؟ وس باغی فبارکی اللہ رب العزت فرمائی. او مونگا پروند ابراہیم علیہ السلام امتحانات ذکر کری تو یو خبر پکی یا رشوہ چاگد ابراہیم علیہ السلام شجر نسد. ابراہیم علیہ السلام شجر نسد دا سیدے ابراہیم بن تاروخ. قرآن کی ازر ذکر دے پا حدیثو کی تاروخ ذکر دے. سو کوئی یو لقب دے سو کوئی دا بل لقب دے واللہ عالم. ابراہیم بن تاروخ بن ناقور بن ساروخ بن راعوب بن فلجو بن حود عابر و تهم دا تاریخی ابن کثیر رحمہ اللہ ویلے دے او حود علیہ السلام دا غنم بو. حود بن شل بن ارفحشد بن سام بن نوح بن لامیک بن متوشلخ دا ادریس علیہ السلام زیده. متوشلخ بن حنوح بن یرد بن محلائل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. تقریبا دا آدم علیہ السلام دا یو اشتم دو اشتم نمبر زوی جوڑیگی. تقریبا دا ابراهیم علیه السلام شجر نسب دی. او ابراهیم علیه السلام دا ابراهیم معنی دا دا اباراهیم یعنی دا رحم والا فلار دیر رحم دیل سوئو. انہو لأواهم حلیم دیر نرم زڑو او دیر صبرناکو. دا قوم دا طرف نبی تکلیفونو دا پلار دا طرف نبی تکلیفونو دا هر طرف نا طول خلق ورطا یو طرف تا او دا یو ځان دا ورته بل طرف ته ولاړ دی د غر په شانتی هر چا مقابله وکړه. الله رب العزت ورته وفرمایل چې پاتمهم تا د دې پوره اداواله وکړو تا پوره پوره زما کلمات او زما امتحانات دې ادا کړو. اوس د دې ځای نه فرمایي وایس جعلنا البیت مثابة للناس. یاد کا هغه وخت چې وګرځاو موږ بیت الله شریف یا او کلا چی مونگا وگرزاو جو کو مونگا بیت اللہ شریف مسابتا للناس دفارا دسواب دخلکو دا مانا هم کولشی مسابتا للناس د فارا د واپس کې دلو د خلکو د ګرځې دلو د خلکو څه مطلب که سره عمره لالشی یا حج لالشی هغه چې ډیر تزین هغه زړه د مقام مکرمه بس خپي زړه به دا نه غواړي چې دغه دې زین لالشما یا دا کبا لالشی کړی تم لالشی مدافه د مقام مکرمه بس با دا خپي او دا اراده دا کوي چې زب درې مشتی بعد خامخزم یا به میاش بعد کلی تم لالشی نو کال بعد به زه خامخا حرم شریف ته ځان رسوم نو مصابه تل الناس د واپس کېدلو د پاره د خلکو یا زه سواد د پاره د خلکو و امن او د امن د امن والا زه د مکه مکرمه کې با ته چرته جګړه ویننی شر شي دت به چرته ویننی ګورا وای چې کلا ابرها خپل پوج راوسته و او دغه چې هغه عذاب چې بکله راغې د دې ابرها د قوم نه یو سړی و او هغه ځان کعبې ته رسولی و وایي د دې کعبې نه یې طواف کاوه مشرکانو به هم طوافونه کول منځونه به یې کول خو د الله سره یې صدار جوړول وایي چې طواف یې کاوه بره وته هغه بابل راغلی دی او بره تاویږي په اسمان کې هغه هم د دې نه خبر و هغه د الله توجیه و هغه د دې نه هم خبر و چې کعبه د امن ځای دی په دې ځای کې نولما الله د دې نه منع کړی ده وای چې کله هغه خبیث دغه کعبې نه راووتو لږ رادیخ وشو نو هغه په ډبره نه مزایل راښکته کړو ټوټې ټوټې لاړ ختم شو پاس ټیم معقول داسې شو لکه غوا چې واښه وکړي او بېرته د خولې نه واچوي دقه شانتې به ترې جوړېده چې کله به هغه توتکر کې په دې باندې ګزار وکړو نو هغه توتکر کې هغه هم د الله د کور خیال ساتي ځکه وای دا د امن ځای دی بیا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اول سيده د ابراهيم عليه الصلاه والسلام دمانځو نبي عليه الصلاه والسلام او صحابه کرام تللي دي عمره لا عمر رضي الله تعالى عنه هغه نبي عليه الصلاه والسلام ته وای بالا رسولا زما د زړه غواړي چې زړه د مقام ابراهيم خواته منځو کما الله رب العزت دا جنازل کو ورتخذو من مقام ابراهيم مصلى ونسيزه د ابراهيم عليه الصلاه والسلام دمانځو عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل فرمایل وافقني ربي في ثلاث زما رب زما سره بدرو چې دونو کې موافقت کړی دی هغه سره درې ویل دي کوم رم ډېر ډېر موافقت موافقات عمريه هغه ذکر شوی دی اول نمبر دا لکه دلتا و ایمان نبی علیه الصلاة والسلام تاویل چی دا ما دا از لغ والی چیزا پا دیر لیکی موز وکم اللہ دا زی نازل کو او دویم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام تاوی تا اللہ حبیبا دا فاجر او فاسق دا طول خلق رازی استادی بی جانو تا بوری نو کدیو دا سطر پرده کولی نو خب اغوی اللہ لآیاتون نجر علی گری و الله رب العزت پر دی آیاتون راولی گل عمر رضی اللہ تعالی عنہ سره موافقت وشو او بل چې کلا نبی علیہ الصلات والسلام د خپل بیان نه خپه شوه دی هغه دی مال وختو و د الله حبیبا بل مونږ ستا سره ډیره بی وسی کو ډیره غریبین تیر کړه اوس خو ستا حکومت راغلی دی ستا غلبه راغلی ده ولی تا من بپاره مال دولت پیسی نراکی خوخ وراکون نراکی اغا خپا شوه ده عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورده اغا ورطوی ده اللہ حبیب تا ولی خپا کیگی اللہ بطال ده دینا ولی بی بیانی در که اللہ آیاتون راولی گل اصا ربوه انطلق کن ایوب دلو ازواجا خیرا من کن و نزده ده تستا ربا کچری تب دیولا طلاق ورکی نددین اغور اغور بی بیانی بطال در کی منافق منده عبدالله بن عبی ابن سلول ده سلول اجوه آغا منده نبی علیه صلاة و سلام ورمختی کی گی و جنازه بی گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورزی او بیر تو واپس کئی و اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ و رسول اللہ تپا منافق بانی موسکے آغا بیا ورمختی چو بدرین بیر ورطا بیا وئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی عمر الله نیمه منع کړي لك سات فسا يتون رال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره فقبر بانده مودريك دا منافق سري او چرت بي جنازه منكي دا عمر رضي الله تعالى عنه دا قول سر موافقت وشو نو دلتا هم مقام ابراهيم وس موتان چزو نو کاغذ خالی مقام ابراهيم هغه غړي ته ويا کم باندې چې د خو خافونه دي دا نو چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام په دې باندې خپل خو دي دا کته ول شي دي نه نه دا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام د خو غا چاپونه سری په دا غټه باندې وو هغه بیا وران شي دي وس دی اسی دې زله قالب جوړ کړل د قدمونو نشانه جوړ کړل دي دا هغه غټه وا چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې کله کعبه جوړولا نو اسماعیل علیه صلات و سلام بولا گتی ورکولی آغبا ناو آغبا دیوالو نکول نو دا گتا دین بے قوازه جوڑولا سگالا بے جوڑولا تغیب و ادردو او دیوال بے پکاو یو روید کی دا هم راجی تی دا گتا رو رو گتی دا جی سمرا سمرا سگالا و بکار واشان تی با دا گتا گتی دا نو دا او یا دا چی حاجره بی بی حاغی جی گٹ باندی با دا ابراہیم علیہ السلام کے ناستو اثر مبارک بے ملینزو واللہ عالم مختلف روایت دی اللہ تعالیٰ باغی خفوئی گی نو چی کل مقام ابراہیم خواتا زین نو نو تا علماء کرام ذکر کئی جی دا کول کعبہ بے مقام ابراہیم دے کم زی کتا تا خالی زی ملاوی گی پا پا زی کی مزکوا دا نو چی تا آل تی ودری گی دلتا بسو کراشی پسک با دقا کی دی او ختم با دی کسابا در تبند کی څلک شوف فکر کوا څنګه کې خالی ځای نه پاک ځای کې موږ کوه ځکه انتشار د دینه جوړیږي او ځکه جوړیږي بیا فرمای واحدنا الی ابراهیم او موږ الله وزغستو د ابراهیم علیه السلام نو اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام نا ان طاهرا دا ان د فارا د همیش ګری راغلی دی د دې د فارا چې ته همیشه د فارا فات وساتی بیتیا زما کور لطائفینا دا سن پاک و ساتی دا شرف نے پاک و ساتی دا توحید دا پارے جو کہ اللہ رب العزت فتوا چی پا دی کی بروس تس خلق رازی اغدا مشرکانی متاسو دا کوشش کوئی چی دا دین دینا توحید خور کئی او دا دینا شرف بری کئی شرف ختم کئی ابراہیم علیہ السلام بے اقل بچو تا ہم ویلیو چی تاسو با چرت دا اللہ سر حصہ دار نگرز ہوئی و بیا روستا خدیسان مشرکان رالو و آقا مشرکان با بکی ناسو گبری شبی بیا بکی لگولی او توافون بیتی خون کول و آقا مشرکان و توردن نشو خوچی کل نبی علیه صلات و السلام مکه فتح که نو بیایو لفلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هادا دا نن کال نباد با مشرک سره کعبیتا نداخلیگی دیزه تمام نداخلیگی انما المشرکون نجسون مشرک سره فلک دے نجس دے دے دے مپرے دئی نو انتا حیرا بیسیا اگا دا چیتا با پاک ساتی کور زما انتا حیرا تا سدوانا با پاک ساتی لیتا افینا دفار دا تواف کون کو تواف صرف دا حرم شریف نجائز دے نن سبا خلق راغلل او داس قانون جوړ کو اکلی کی ځان ته مشر مشر وی ځان به چت جت کوي کله جنازه یې مخالف د بناری او خیال کا دل د ځای خالی دی هر کا دل تیرا شي دل شور به جوړ کړي دا سو خلکو د ځان خې در یاده پاره بیا چې کله جنازه وشي نو بیا وای راځي داسې تیرا تاوی وي دا کسان دې سر تاوی وي دې ځای دا امر نه تواب کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام خدا سي نه دي کړي نه صحابه وکړي دي چه جنازه وشی نمره ده مئی سارا وا ده مکی سره اولا سودا دفن کوا قبر کی خخوا ده نشته ده چه جنازه وشی او بیاریست تمره اختاره که او داغی نتا قلق و تواب شو کری او آیو بکیوی داسی رادی و داسی تاویه ده تواب صرف ده خانه کعبه نجایز ده والعاکفین او ده اعتقاب که انکو ده پارا اغا سوچی ده ده خواوشا تا اسیگی ورکعی سجود او دا فارا دا منسکون کو دا مانا هم کولشی دا هم کولشی ورو پای سجود دا فارا دا رکو کون کو او دا سجده کون کو رکا رکو او سجده کی گئے دا منز دے کون کو بیا مت فرمایي قال ابراهيم رب اجعل وذ ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا ذکر کوي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام آغا دعا وکړي د الله رب عزت نا واذ قال اوكلت ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب اجعل اذن ربا وغرزه هذا بلدا داخله هذا بلدا داخله هغه وخت کې خو کله نه و کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبې بنیادونه خوړل هغه ټیم کې یو ابراهیم علیه السلام دی د حاجری علی ذکر بیان نه دی شوی چې هغه وفات شوی ده او که چېرته ده خو غالبا وفات شوی ده او یو اسماعیل علیه السلام دی یو د ابراهیم علیه السلام انګور د اسماعیل بیبی ده دا درې کسان دي او ابراهیم علیه السلام دعا غواړي کله چې ما او تام د الله د دین مرکز جوړو مدرسه جوړو نو دعا باوله کې غواړو چې الله زدا مرکز جوړو ما اسینا چې د دین چرته شرک ورشي الله د دین مونږ ته توحید اشاعت کو او د الله د حبیب د سنت اشاعت کو نو ابراهیم علیه السلام فرمایي رب اجعل هذا بلدا ای زما ربا وغرزه دیکھلی لرا آمیران دا آمن والا کلے پاکتین کی حکلے اس طبیعات دیار دا سمسی پارا کی ذکر کئی آیت نمبر 35 کی وَي رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَا دلتے ماری پراولا بلدن ماری پا خاص یو معمولی گونتی کلے درے کسانو کلے جور ہم قبیلی والا آغب آغازے کیا بات شیو اس تا او اسماعیل علیہ السلام او داغا بی بی او ابراہیم علیہ السلام دے روست بیا وی هاذ البلد نکره بیا راوړی دا آلتی دلته نکره دا او آلتی معرفه دا بیا خاص کله غټ کله دی جوړ شوی دی اوله کی معمولی غونتی کله دی یسو کورونه دی یسو خلک دی روست ته بیا غټ کله جوړ شوی دی بیا لسمه سی بارا کی بیا دغه تفصیل باندې کو نو رب جعل وغرزوا هاذا بلدا داخله امنن دا امن والا ورزق اهله وزواد ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام درې دعاګانې وکړې اول نمبر دا چې الله رب العزت دا کله د امن والا وغرزوا او بل دعا چې دې د دې اهل ته رزق ورکا دا په خېټه باندې مالکا اوس چې ته ګورې لا چې هر قسم خوراک به تاته مکه مکرمه کې میلاویږي دا د ابراهیم علیه السلام دعا و درې نمبر دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ای زمونږ ربا وګرځي مونږه تابعدار ستاد پارا ما اسماعیل زما بچي ستاد پارا مونږه تابعدار وګرځي دغه پکې وي بیا وروسته وي ربنا وبعث فیهم رسولا منهم ای زمونږ ربا ولي بدی کی یو مدرس یو رسول د جنس دینا دعا غواړي مدرسه تیار شوا خو د دې د پاره یو مدرس په کار دی دا د پاره دعا وکړه نبی علیه السلام نشا تاسو کو وایته دنیا ته څنګه راغلی هغه ورته وایي زه په دعا د ابراهیم علیه السلام راغلی ما او زیره د عیسی علیه السلام چا خلکو ته زیره ورکړه او ابراهیم علیه السلام زما د پاره دعا وکړلی وا نو فرمای رب جعل هذا بلدا ای زمون غربا وغرزه داخله امنن د امن والا ورزق اهله او رزق ورکی اهل د دیتا من الثمرات د میونا من امن منهم اچا اغا چالا چی مان روڑ د دیونا بالله فالله سرا والیوم الاخر او بورز داخرت باندی ابراهیم علیه السلام اغه اختصاص وکړو وای اغه چا لرزق ورکی چې چا ایمان راوړل سوک مؤمن دی الله رب العزت اغه خبر راغله نن الله فرمایي قال ومن كفر اغه چا چې کفر وکړو فمتعه قليلا وذب ولا سك وركما لاذا سك ولا وركما دی دنیا کی بولا زروټي ورکوما زما قانون دا نه دی چې کافر لا بدن ورکوم نه نه دنیا کې لکه ما تو الرحمن الرحیم الله عام ربانه او خاص ربانه دی په دنیا کې هو الله عام مهربان دی او په آخرت کې بیا خاص مهربان دی. مؤمنانو باندې باندې مهربان دی. دنیا کې د الله رحمت دا هر چا د پاره دی. د الله تعالی مهرباني هغه د هر چا د پاره ده. کافر له هم رزق ورکوي، مؤمن له هم رزق ورکوي. نو الله ابراهیم علیه السلام ته فرمایي وقال ومن كفر عاتك كفره فامتعه قليلا وزد ولا سك وركما لاذا ثم اضطره او بیا به راکا جما بیا به مجبورن بو جما. لکه سوره تور آیت نمبر 13 کی فرمائی دی تفصیل ال ذکر شوی دی یوم یدعون الی نار جهنم دعا وَيَنِ دُوبَ نَزِي خُزَوِ بَزُورَ بُوزَمَا فَدِي كُودِ كُوبَ دِ جَهَنَّمْ تَا وَرْنَبَا سَمَا فَدِي كُودِ كُوبَ دِ دُوبَ دَا نَغْوَرِ جَهَنَّمْ تَا بَنَوَرْزِي فَاللَّهَ رَبُ الْعِزَتْ فَرْمَائِ جِبَدِ كُودِ كُو سُمَّسْ تَرُّهُ زَبِ مَجْبُورَنْ بُوزَمَا زَبِ رَاكَا جَم او ډیر بد زه د ورتګ دې ډیر بد زه د ورتلو دې د غور الله دې ما او تاسو ساتي الله دې موږ ته نجات راکړي د تعالی نه بس ها. بسم الله الرحمن الرحیم و اذ جعلنا البيت او کله چې مونږه وګرځاو بیت الله شریف مصابت للناس د پارا د ثواب د خلقو و وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کل اچھی منگا وگرزاو بیت اللہ شریف ثواب دفار دا خلقو یا زید گرزی دلو دفار دا خلقو یا زید واپس کی دلو دفار دا خلقو هر سڑی بدی طرف تم اعلان کی وَأَمْنًا او دفار دا امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونسي مقام ابراهيم زيد منزو واحدنا او مونغا لوز واغستو مونغا وعد واغستلا مونغا حكمكو الى ابراهيم ابراهيم عليه الصلاة والسلام تا واسماعيل واسماعيل عليه الصلاة والسلام تا ان طاهرا دا چی فاکی بیتیا کور زمالی طائفینا دفارا دا تواف کونکو والعاکفینا دفارا دا اعتکاف کونکو یعنی اسیدونکو لدا زید فارا والرکع السجود او رکو کونکو سجدو کونکو دفارا یعنی دا منکونکو دفارا وَإِذْ قَالَ وَكَلَّتِ وَيَدُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ إِذَا رَبَّ وَغَرَزَ هَذَا بَلَدًا دَاكَ لِلْآخِر آمِنًا دَأَمًا وَلَا وَارْزُقْ أَهْلَهُ رِزْقَ وَرْكِ أَهْلَ دَيْتَا مِنَ الثَّمَرَاتِ دَمِيُونَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَصُوكِ مَنْ رَوْدَ دِيُونَ بالله فالله سرى واليوم الآخر فورز داخر باندی قال الله تعالى فرمائل ومن كفر يعني ابراهيم عليه الصلاة والسلام دعا وقتل چه الله ايمان واللا صرف رزق ورکی ايمان واللا ميوه او هر سول ورکی الله وينا زما رحمت عام دي عام بربان دنیا کیم قال الله تعالى فرمل ومن كفر عسوج كفر كيف امتعه قليلا زبور لسك وركما لاغا ثم استره بيبه مجبورا موزما بيبه راكا غمدلرا بيبه فدكو دكو بوزم دلا الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير دیر بد زه دور تک دیر بد زه دور تلو دے اللہ دې دې موږ تاسو وساتي.